Radio 1. Natasha Gibbs. In de VS haalt het Hooggerechtshof bijna dagelijks het nieuws. Zeker sinds dit hof onlangs het landelijk recht op abortus afschafte. Maar hoe zit het met het hoogste rechtscollege in Europa? Vandaag in de Nieuwsbv het belang van het Constitutioneel Hof voor Europeanen. Maar eerst, het aantal passagiers op Schiphol blijft voorlopig begrensd. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Ook na de zomer moet het aantal passagiers op Schiphol omlaag. De luchthaven heeft vanmorgen bekendgemaakt hoeveel passagiers maximaal mogen vertrekken vanaf Schiphol in september en oktober. Lisa Schallenberg van de economieredactie, hoe diep moet er gesneden worden? Nou, niet zo diep als we bijvoorbeeld in juli hebben gezien. Maar er zijn nu al wel meer tickets verkocht dan er mensen kunnen vertrekken vanaf Schiphol. En dat is dan met name in oktober, rond de herfstvakantie. Gemiddeld worden er dan per dag 3500 passagiers meer verwacht dan de luchthaven aan kan. En dat betekent dat die passagiers op die dag op die manier niet mee kunnen. Ja, dus de boel wordt dan geannuleerd, of niet? Ja, hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Je hebt een slotcoördinator op Schiphol. Die gaat nu met luchtvaartmaatschappijen zitten om te overleggen hoe ze die capaciteit gaan verdelen. En dan wordt ook meer duidelijk over welke reizen niet door kunnen gaan. KLM die heeft al laten weten dat ze denken niet te moeten annuleren. Die gaan wel de verkoop van nieuwe tickets beperken. Dus dat wel, maar annuleringen verwachten ze niet. Ja, de slotcoördinator die sprak ik vanmorgen en die zei, ja, het zal heel beperkt voorkomen dat mensen die al geboekt hebben helemaal niet meer mee kunnen. Dus het kan bijvoorbeeld wel dat je wordt omgeboekt op een andere vlucht, maar echt in die mate zal dat zeer beperkt zijn. En wat is nou de oorzaak dat het ook in september en oktober dus de capaciteit minder is? Ja, het komt natuurlijk door het personeelstekort. Dat weten we sinds mei, hebben we dat al gezien, sinds april, met name bij de beveiliging. Maar volgens Schiphol is het in september en oktober extra druk bij die beveiliging, omdat het herfst is en mensen dan extra bakken gebruiken bij de beveiliging om bijvoorbeeld hun winterjas in te doen. Nou, volgens de luchthaven is het daardoor per passagier al drukker en moeten ze dus met minder mensen doen. Ik heb ook gevraagd of het misschien meespeelt dat er misschien beveiligers uitstromen, dat die misschien stoppen, ontslag nemen. Tot 5 september krijgt personeel op Schiphol namelijk nog die zomerbonus van €5,25 bruto per uur. Maar hoeveel mensen er stoppen, dat heeft Schiphol nog niet laten weten. Er zijn wel ook nieuwe mensen aangenomen. Maar goed, die problemen die blijven dus de komende maanden nog wel even bestaan. Ja, ze sluiten ook niet uit dat het daarna ook nog weer drukker blijft. Dat zou kunnen, ja, dat moeten we afwachten. Oké, Lisa Schallenberg van de economieredactie. De natuurvergunning voor het circuit van Zandvoort wordt niet geschorst. En dat betekent dat de Grand Prix in september mag doorgaan. De Raad van State heeft dat in een voorlopige uitspraak beslist. Milieuorganisaties hadden de Raad van State gevraagd om de vergunning voor het circuit tot volgend jaar te schorsen. Want dan doet de rechter uitspraak in een hoge beroepszaak die ze ook hadden aangespannen. Maar volgens de Raad van State zijn de belangen te groot om op die beslissing vooruit te lopen. Ook vanwege de grote investeringen die zijn gedaan op het circuit zelf en in de toegangswegen van en naar Zandvoort. Maar ook dat de nieuwe natuurvergunning minder activiteiten op het circuitterrein mogelijk maakt dan in de oude situatie. Alles afwegend is er geen reden om tussentijds in te grijpen. Volgens de milieuorganisaties kloppen de stikstofberekeningen niet die in de vergunning voor de Grand Prix zijn bepaald. Ze zeggen dat er meer stikstof vrijkomt door alle werkzaamheden voor dat evenement. En dat zorgt volgens hen ook voor meer schade aan de natuur. Het tekort aan personeel leidt in bedrijven tot meer werkdruk, waardoor meer mensen overspannen thuis komen te zitten. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, NVAB. Bedrijfsartsen zien meer gevallen van burn-out als gevolg van werkdruk, waarschuwt de vereniging. De vrouwen die gisteren werden gevonden onder een viaduct bij Haaksbergen zijn moeder en dochter. De moeder is overleden, de dochter is gewond en zij wordt door de politie beschouwd als verdachte. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Het is een man van 40 uit Groenlo. Een Nederlands meisje van 8 is afgelopen weekend verdronken op een camping aan de Franse westkust. Volgens lokale media kwam ze met haar haar vast te zitten in een afvoer op de bodem van het zwembad. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben 4 oorlogsschepen gestuurd richting de wateren van Taiwan. Op een gespannen moment, want het lijkt er steeds meer op dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vandaag naar Taiwan gaat. En dat is tegen het zere been van China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie. Correspondent Gary van Pinksteren in Hangzhou in China. Waar zou ze nu zijn, Pelosi? Nou, mogelijk hangt ze in de lucht. Want ze is uit het vliegtuig waarmee ze naar Maleisië is gekomen. Ja, maar lekker de verbinding met Garry. Garry, begin nog even overnieuw, want we gaan doorschakelen naar een telefonische verbinding. Waar zou Garry... Maar als ze daar wel in zit, dan zou ze rond een uur of drie of vier Nederlandse tijd in Taiwan kunnen aankomen. Ik zeg het er even bij, Garry, jouw verbinding viel weg. Ook voor jouw besef dat Pelosi de vliegtuig is gesignaleerd. Maar ja, of ze erin zit, dat is helemaal onduidelijk. Jij bent intussen weer goed te verstaan via de telefoon. Nou heeft China gewaarschuwd, het leger gaat niet stilzitten als Pelosi gaat naar Taiwan. Hoe heeft de VS er dan weer op gereageerd? Nou ja, die doen alsof het heel erg normaal is dat ze daar vier oorlogsschepen in de buurt van Taiwan hebben. En er zit ook een vliegtuigschip bij. En die zeggen van het zijn allemaal eigenlijk routine oefeningen die we daaraan doen zijn. Dus het stelt niet zo van voor. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat Pelosi het recht heeft om Taiwan te bezoeken. China moet daar niet zo'n enorm grote zaak van maken. En die proberen dat dus allemaal een beetje zo klein mogelijk te maken. Terwijl ze tegelijkertijd wel de garantie moeten en willen geven dat Pelosi zo veilig mogelijk is als ze naar Taiwan gaat. Ja, het is even afwachten waar ze dus nu is. Wat zou nou de volgende stap worden? Ja, is moeilijk te zeggen. Kijk, als ze daar inderdaad op Taiwan aanvliegt, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Het kan zo zijn, dat is wel eens geopperd in China, dat er dan bijvoorbeeld militaire vliegtuigen van Chinese kant met dat vliegtuig zouden gaan meevliegen en het zou begeleiden of het zelf zouden dwingen om op een bepaalde plek te landen, misschien zelfs buiten Taiwan. Die kans is eigenlijk niet zo heel groot. De kans is groter dat China bijvoorbeeld met zijn militaire vliegtuigen over de middenlijn die een beetje ligt in de straat van Taiwan heen zal gaan. Dat hebben ze wel eens eerder gedaan, maar dat zouden ze nu ook weer kunnen doen of zelfs rondom. Of zelfs boven het eiland zouden ze kunnen gaan vliegen. Maar of dat allemaal gebeurt, weten we niet. Het lijkt er wel een beetje naar dat nog steeds zowel China als de VS willen voorkomen dat dit leidt tot een gewapend conflict. Maar aan de andere kant, ook China moet natuurlijk wel zijn tanden op een bepaalde manier laten zien. Anders dan zijn al hun dreigementen van daarvoor eigenlijk los. Ja. Het is wachten op wat er gaat gebeuren rond Nancy Pelosi. Garry van Pinksteren, dank. Dan gaan we het hebben over de leider van de terreurbeweging Al-Qaeda. Die is geliquideerd. Een Amerikaanse drone heeft Ayman al-Zawahiri dit weekend onder vuur genomen toen hij op zijn balkon stond in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De CIA had hem daar opgespoord en de Amerikaanse president Biden gaf toestemming om hem uit te schakelen. De 71-jarige al-Zawahiri was de opvolger van Osama bin Laden en hij wordt gezien als de grote organisator achter de aanslagen op 11 september 2001. Volgens WPRO-journalist Abdi Bouzerda zal er snel een nieuwe leider worden gekozen. Laten we eerst voorop stellen dat jihadistische organisaties en Al-Qaeda niet op de laatste plaats nooit een probleem hebben om de vacature van leider weer in te vullen. Maar ik denk wel dat het toch wel even slikken is voor Al-Qaeda. Want Al-Qaeda is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met die andere grote jihadistische speler, Islamitische Staat, met name in Afrika. En Al-Qaeda, ja, die heeft een figuur als al-Zawahiri nodig. Een man van de oude stempel. Iemand die nog met Osama bin Laden heeft opgetrokken en verantwoordelijk is voor de bouw van Al-Qaeda, nodig als die symbool, zodat al die lokale organisaties zich daaromheen gingen scharen. De Taliban veroordelen de Amerikaanse aanval op hun grondgebied en noemen het een schending van internationale principes. 9 over 12. Het weer nog, vooral in de zuidelijke helft van het land zon. In het noorden meer bewolking en kans op een bui. En het wordt 21 tot 29 graden. Morgen overal zon en op een aantal plaatsen ruim 30 graden. En dan gaan we even kijken hoe het op de weg staat. De ANWB Verkeersinformatie krijg je van Bianca Damink. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een kwartier vertraging tussen Gratum en Sint-Joost. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de afrit Leerdam. De vertraging is nog 25 minuten. De A16 van Breda naar Antwerpen is na een ongeluk weer vrij. Maar tussen knooppunt Galder en de Belgische grens staat nog wel 3 kilometer file. En door de nasleep van datzelfde ongeluk staat er ook nog file op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Bavel en knooppunt Galder. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Night presenteert The Underground. Een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater. Door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus... met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost 18,50, kinderconcerten 5 euro... en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Ja, mooie ontwikkelingen hè, op sportgebied. Heerlijk. Door de Engelse EK-winst onder leiding van Serena Wiegman wordt er nu eindelijk serieus nagedacht over een vrouw als trainer voor mannelijke voetbalelftallen. Nou heb ik alvast een lijstje met clubs die wel een Wiegmannetje zouden kunnen gebruiken. Ik noem even een ADO, de Graafschap, Heracles, FC Utrecht. Win-win, zou ik zeggen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Wel eens van een oersonate gehoord? Blijf dan vooral luisteren, zou ik zeggen, om zometeen alles te horen over dit unieke en beroemdste klankgedicht op klassieke muziek. En in de serie Zomerstrijders, deze hele week te horen, gaan we op bezoek bij Kim Kouwmans. Zij is het boegbeeld van de strijd tegen seksueel geweld in de danswereld. Dat allemaal na 12:30. Maar nu eerst, wat hebben Europeanen aan het Constitutioneel Hof? De nieuwsbv. Een constitutioneel hof neemt vaak heel belangrijke beslissingen in een land. Kijk maar naar het Supreme Court in de VS... dat onlangs het landelijke recht op abortus afschafte. Daarover hadden we het vorige week in de Nieuwsbv. Nu deel 2 van onze serie over het constitutioneel hof. Wordt het constitutionele hof steeds politieker? And the only thing that really matters is who's going to appoint the next Supreme Court nominees. De Supreme Court is het meest bekende constitutioneel hof. Hoe zit dat eigenlijk in Europa? En zou het werken in Nederland? Had die politische nominering uitwerking op die rechtsprechung? Dit is de serie De Strijd om het Constitutioneel Hof. Ja, en vandaag praat ik met mijn gasten over Europa. Want hoe werkt het Constitutioneel Hof in 2 van de grootste Europese landen? En dan heb ik het over Frankrijk en Duitsland. Bij mij in de studio Ton Nijhuis. Hij is directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En vanuit Parijs, correspondent Eline Huisman. Goedemiddag, Eline. Goedemiddag. Eline, de uitspraak in Amerika over de abortuswetgeving, die kennen we allemaal. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Is ook uitgebreid in nieuws geweest en nog steeds. Dat haalt daar ook alle kranten. Zijn er in Frankrijk ook zaken bij het Constitutioneel Hof die veel aandacht krijgen? Ja, nou is het wel zo dat in Frankrijk er sprake is van een constitutionele raad. Dus het is niet een hof die boven alle rechtbanken staat, maar een raad die echt alleen aan de grondwet toetst. Mm-hmm. En wat echt een heel belangrijke en veel gevolgde beslissing is geweest, was eind vorig jaar zomer toen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel werd ingevoerd. En ook de gezondheidspas, de pas sanitair, waarbij mensen om naar een ziekenhuis of een restaurant of een bar te gaan een negatieve coronatest moesten laten zien, of een vaccinatiebewijs, of moesten bewijzen dat ze van corona hersteld waren. Mm-hmm. Nou, dat heeft heel veel discussie opgeleverd in Frankrijk. Mensen zagen daarin echt een soort, ja, het woord apartheid werd genoemd bij demonstranten. Die zeiden, ja, dat geeft echt een tweedeling in de samenleving als we die gezondheidspas en vaccinatieplicht gaan invoeren. Ja. Nou, daar heeft de Constitutionele Raad zich toen over gebogen. En die oordeelde van, ja, het is toch de juiste balans tussen vrijheid en bescherming van de gezondheid. Dus die pas is er uiteindelijk gekomen en de vaccinatieplicht ook. Ja, want wat even voor mijn duidelijkheid, hè, Leila Frank, onze Amerika-kenner, die legde vorige week uit dat het Constitutioneel Hof in Amerika dat alles aan de grondwet toetst. In Frankrijk gebeurt dat ook. Maar je kunt dus ook naar het hof stappen als de wet al in werking is getreden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Of tenminste, de raad kan ook een oordeel uitspreken als een wet al inderdaad goedgekeurd is en in werking is. Okay. Dat is in 2008 zo veranderd. Nou is het niet zo dat een burger meteen zelf bij de raad kan aankloppen. Maar die kan wel een wet die hem raakt aanvechten als niet grondwettelijk. En dan kan de rechter doorsturen naar de grondwettelijke raad. Ja. Ton Nijhuis, hoe werkt dat in Duitsland? Nou, in Duitsland toetst het Constitutioneel Hof natuurlijk ook aan de grondwet. Dat kunnen wetten zijn. Ja. Bijvoorbeeld, er was een klimaatwet in 2019 uitgevaardigd. En daarvan zegt het Constitutioneel Hof, die is eigenlijk helemaal niet ambitieus genoeg. Want dat schaadt dan de rechten van toekomstige generaties. Dus regering, doe je werk beter. Ja. Dat is vooraf, voordat de wet... Nee, toen was de wet al aangenomen. Okay. Je kunt niet vooraf toetsen in Duitsland. Ah. Er zijn twee mogelijkheden bij het toetsen van de wet. Of een rechter denkt in een rechtszaak van, is dit wel verenigbaar met de grondwet? Ja. En die legt dan die vraag voor aan het Constitutioneel Hof. Zoals Nederlandse rechters dat soms ook in Luxemburg doen. Bij het Hof van Justitie van de EU. Of de oppositie kan zeggen van, we zijn het niet eens met deze wet en leggen het voor aan het Constitutioneel Hof. Of de burgers kunnen dat doen. Aha, dus dat kan dus achteraf. Dat is altijd achteraf. Ja. En wat merken, hè? Want dan gaat het nu over klimaat. Maar wat merken inwoners van Duitsland van deze gang van zaken, van dit Constitutioneel Hof en de werking daarvan? Nou, allereerst moet je je voorstellen dat het Constitutioneel Hof in Duitsland heel laagdrempelig is. Elke burger kan er naartoe stappen als die vindt, dat gaat niet over wetten, als die vindt dat hij door een overheidsorgaan, welk overheidsorgaan dan ook, eigenlijk in zijn grondrechten geschaad is. En dan, en dat gebeurt ook heel veel. Je hebt niet eens een advocaat of zo nodig. Het staat gewoon op de website van de rechtbank van hoe je dat moet doen. Aha. Er waren bijvoorbeeld in 2010 waren er 3 gezinnen die vonden dat de sociale uitkering te laag was, een harts. En die zeiden, zo kunnen wij niet eigenlijk een menswaardig leven voeren. Nou, zegt het Constitutioneel Hof toen ze daarnaar keken, dat is waar. Eigenlijk heeft de regering heeft helemaal bij het vaststellen van het bedrag niet, kunnen ze niet uitleggen hoe je hier menswaardig van kunt leven. Dus regering, doe je werk beter. Dus burgers kunnen gewoon een precedent scheppen als het gaat hier om dit soort wetten? Ja, en die gaan ook duizenden keren per jaar naar het Constitutionele Hof. Die worden natuurlijk niet allemaal aangenomen, nee, maar toch ook heel vaak wel. En dat heeft belangrijke consequenties. Dus het Hof leeft echt onder de bevolking. Ja, u zegt 1000 keer per jaar gaan burgers die maken daar aanspraken op. Dus het is ook wel vrij populair en bekend in Duitsland dat dit kan. Ja, zo'n 5.000 tot 6.000 keer per jaar wordt het Constitutioneel Hof gevraagd om een uitspraak te doen. Daar worden maar een paar zaken van aangenomen. Maar het is heel bekend en het heeft ook heel veel aandacht in de media altijd. In Europa hebben we verschillende verdragen. We hebben allerlei afspraken die we binnen de Europese Unie hebben gemaakt. Schuurt dat dan ook wel eens met de manier waarop het Constitutioneel Hof in Duitsland functioneert? Zeker, er is altijd een beetje competentiestrijd tussen Karlsruhe, waar het Duitse Constitutionele Hof zit, en Luxemburg, waar het Hof van Justitie van de Europese Unie zit. Mm-hmm. En een bekend voorbeeld is natuurlijk het opkoopprogramma van staatsobligaties, het PSPP-programma, waarvan Karlsruhe in eerste instantie aan Luxemburg had gevraagd van, nou, wij vinden het eigenlijk niet kloppen. Nee. Wij vinden dat de ECB hier te ver gaat. Kunnen jullie dit toetsen? Toen heeft Luxemburg gezegd van, nou, we hebben het getoetst en volgens ons is er gewoon sprake van monetaire financiering. Dus dat is geen probleem. Of monetair beleid, dat is geen probleem. En toen heeft Karlsruhe weer gezegd van, nou, dat vinden wij eigenlijk niet. Wij vinden dat jullie niet goed getoetst hebben. En daarom leggen wij jullie uitspraak naast ons neer. En eisen van de ECB om dat ze maar eens tekst en uitleg moeten geven wat ze hier nou aan het doen zijn. Ja. Nou, en dat levert natuurlijk een enorme strijd op. En vorige week waren de onderhandelingen of hoorzittingen in Karlsruhe over het corona hulppakket, want daarvan zeggen mensen dan ook, 3000 mensen hebben daar een klacht tegen ingediend, dat onconstitutioneel is. Maar oké, die uitspraak laat nog op zich wachten. Oké, daar kunnen we nog niet zo heel veel. Eline, in Frankrijk waren bij de laatste verkiezingen ook kandidaten die fel tegen de EU zijn. Hè? Welke wetten staan dan bovenaan, de Franse grondwet of de verdragen van de EU? Ja, dat klopt. Met name Marine Le Pen van Rassemblement National, die wil Franse wetgeving of Europese wetgeving ondergeschikt maken aan Franse wetgeving. Mm-hmm. Nou is het zo dat, zoals in alle Europese landen, de Franse grondwet ondergeschikt is aan het Europees recht. Maar de Constitutionele Raad in Frankrijk heeft wel een uitspraak gedaan waarin ze zeggen, oké, het Europees recht gaat voor, maar alleen als het niet in strijd is met de constitutionele identiteit van Frankrijk. Dus dat is niet in strijd met de grondwet van Frankrijk. Maar in praktijk is nooit een Europese wet daardoor niet compatibel met de Franse grondwet verklaard. Maar het roept wel een zekere barrière op. In het verdrag van Maastricht bijvoorbeeld in 1992... dat is het verdrag wat de grondlegging voor de euro vastlegt, maar ook een basis voor Europees burgerschap. Mm-hmm. Dat ging over dat je als Europees burger mag stemmen en je verkiesbaar mag stellen voor Europese en lokale verkiezingen in het land waar je woont. Dat verdrag werd voorgelegd aan de Franse Constitutionele Raad. En op uitspraak daarvan moest toen de Franse grondwet worden aangepast om daarmee in overeenstemming te zijn. En ze moesten onder andere vastleggen dat ook niet-Fransen bij gemeentelijke verkiezingen mogen stemmen. En in dat geval is zo'n Franse grondwet dan helemaal niet leidend, als ik het zo hoor. Omdat die aangepast moet worden. Dan moet die in overeenstemming zijn met Europees recht. Precies. En in dit concrete geval is dan de Franse grondwet die aangepast wordt. Die, wat ook makkelijker en flexibeler gaat dan aanpassen van de grondwet in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Nou, hebben we het over de Franse verkiezingen, denk ik meteen ook aan het gesprek dat ik vorige week had met journalist Laila Frank over de politisering eigenlijk, hè, van het constitutioneel hof. Vooral in Amerika gebeurt dat. Daar wordt Supreme Court steeds politieker. Laten we even kijken naar hoe dat hier in Europa is. Hoe de benoeming eigenlijk gaat. In de Verenigde Staten benoemt de presidentenleden. Heeft dus een hele dikke vinger in de pap. Politieke vinger in de pap, zouden we gaan noemen. Hoe gaat dat eigenlijk in Duitsland? Het Hof kent 18 rechters. Ja. En 8 daarvan worden door de Bondsdag gekozen. En 8 door de Bondsraad. Dus in Nederlandse verhoudingen de helft door de Tweede Kamer en de helft door de Eerste Kamer. Nu is het wel zo dat ze een 2/3 meerderheid moeten hebben. Mm-hmm. Wat betekent dat er eigenlijk afspraken zijn tussen de partijen dat er gerouleerd wordt naar verhouding van de kracht van de partijen. Ja. Dus het is heel politiek, maar aan de andere kant is het ook weer gedepolitiseerd. Democratisch. In ieder geval is het altijd een afspiegeling van de verhoudingen. Ja. Je kunt dus niet zeggen, ik heb nu de meerderheid en ik druk mijn stempel door. Eline Huisman, hoe gaat dat in Frankrijk? Wie kiest de leden? Je hebt 9 gekozen leden, waarvan er 3 door de president worden benoemd. 3 door de voorzitter van de Franse Senaat. En nog eens 3 door de voorzitter van de Assemblée, dus de Franse Tweede Kamer. En die wisselen elke 3 jaar 3 van de 9 leden. Dus 3, 3, 3. En die blijven ieder 9 jaar zitten. Ah, zo. Oké, nou heb ik wel begrepen dat in Frankrijk de presidenten automatisch lid worden van het Hoge Rechtshof. Maar dat weigeren ze. Waarom eigenlijk? Ja, dat klopt. Je ziet in praktijk dat dat bijna nooit meer gebeurt dat ze zitting nemen in de raad. Bij president Hollande was het zo dat hij eerder in zijn termijn had beloofd om die regel af te schaffen, dat oud-presidenten automatisch zitting konden nemen in de raad. Hij verdedigde dat toen met name vanuit het idee dat de raad echt onafhankelijk moet zijn. Mm-hmm. Maar daar kreeg hij geen parlementaire meerderheid voor. Dus dat heeft hij niet kunnen doorvoeren, maar hij heeft toen wel, om in lijn te zijn met wat hij bepleitte, ervan afgezien om zitting te nemen in de raad. En Macron heeft eigenlijk dezelfde plannen opgevat, maar kreeg het tot dusver even min voor elkaar. Maar hij heeft wel gezegd dat hij niet in de raad zitting zal nemen. Ja. Ton Aars, we hebben het over het politieker worden eigenlijk van het constitutioneel hof in de VS. Zien we dat heel duidelijk. Speelt dat ook in Duitsland? We hebben net begrepen dat de benoeming vrij democratisch, vrij politiek, maar toch weer niet is. Hoe zit dat eigenlijk met het politieker worden van de essentie van het constitutioneel hof? Ja, dat is allereerst de vraag natuurlijk wat je onder politiek verstaat. Het constitutioneel hof is een heel politiek hof. Want het doet politieke uitspraken over abortus, over euthanasie, over klimaat, over wat dan ook. En over wat de staat nog wel mag en niet mag. Dat is de functie van het hof. Maar als je het over politieker hebt, dan bedoel je het waarschijnlijk partijpolitieker. Mm-hmm. En dat zien we in Duitsland niet. Er zitten wel vaak mensen in het constitutioneel hof die ook een politieke carrière al achter de rug hebben, maar stellen zich dan in Karlsruhe gewoon als rechters op. En je ziet eigenlijk niet dat het hof een bepaalde kleur heeft. Dus in die zin is het gedepolitiseerd. En dat komt wellicht ook door de benoeming? Dat komt door de benoeming, maar dat komt ook door het zelfbegrip van het constitutioneel hof. Het constitutioneel hof is na de Tweede Wereldoorlog ingericht om de grondwet te verdedigen, wat in Weimar met Hitler mislukt is. Mm-hmm. En Hitler heeft de macht naar zich toe kunnen trekken en het recht buiten werking gesteld. En het idee van het constitutioneel hof is dat het de burgers moet beschermen tegen de staat. Okay. Dus in die zin kunnen ze niet politiek gaan worden. Eline, volgende week gaan we naar de mogelijkheden voor een constitutioneel hof in Nederland kijken. Stel nou dat we hier in Nederland dat gaan invoeren. Wat moeten we wat jou betreft meenemen van hoe het in Frankrijk gaat? Nou, wat denk ik wel heel interessant is om in ieder geval te kijken naar de ontwikkeling van het hof hier in Frankrijk. Omdat het anders dan in de Verenigde Staten in Frankrijk eigenlijk ook een heel jong instituut is. Het is opgericht in 1958. En desondanks is het in die enkele decennia uitgegroeid tot echt een gezaghebbend instituut. Dus in die zin is het denk ik voor Nederland interessant om naar Frankrijk te kijken. En wat betreft het voorkomen dat een instituut te zeer politiek wordt, zijn denk ik die benoemingen ook interessant. Het is niet een levenslange benoeming, maar een termijn van 9 jaar met wisselende leden. Ja, ook goed om in de gaten te houden. En inderdaad de reflectie bij de burger, zoals het in Duitsland dan weer gaat. Dat is ook wel heel erg interessant. Mooie dingen geleerd vandaag. Dank jullie wel. Volgende week deel 3 van onze serie over Nederland. Ik wil jullie bedanken. Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut Amsterdam en correspondent in Frankrijk Eline Huisman. OO Den Haag. Iets heel anders nu. Elke dinsdag beantwoordt de politieke redactie een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging Joost Beekendam op zoek naar het antwoord op de vraag: wat doet eigenlijk een persvoorlichter? De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week beantwoorden wij jouw Haagse vraag. En deze week is dat: ik hoor vaak over persvoorlichters en spindokters van politieke partijen in de Tweede Kamer. Maar wat doen die mensen eigenlijk? Wat houdt de baan van een persvoorlichter in? Spindokters, voorlichters, we hebben daar misschien wel een beeld bij van spannende Amerikaanse series als House of Cards of een serie als Borgen uit Denemarken. Maar wat doen voorlichters eigenlijk hier in Nederland? Dat ga ik vragen aan Cornel van Beek van de SGP. Want Cornel, ben jij nou een voorlichter of eigenlijk een spindokter? Nou, bij spindokter, daar hebben we bij de SGP niet zoveel mensen voor. Er is er wel een. Nou, ik denk dat we dat zelf zullen ontkennen. We denken natuurlijk wel goed na over wat we zeggen. Maar echt dat spinnen, dat is voor de SGP niet echt zo weggelegd. Wij moeten toch ook altijd de waarheid spreken. En de waarheid... Zou een spindokter niet ook altijd ontkennen dat hij een spindokter is? Ja, maar daarmee kan ik natuurlijk al geen antwoord meer geven op deze vraag. Dus dat is een slimme vraag in die zin. Maar inderdaad, er is verschil tussen voorlichters en persvoorlichters. Ik draag de titel persvoorlichter, dus dan, ja, de naam zegt het al, hè, vooral perscontacten. Maar eigenlijk bij de SGP ben je ook gewoon voorlichter voor je achterban. En ik verder mijn werk, ja, ik doe echt van alles. Naast perscontacten maak ik ook als eigen SGP weekjournaal. Dus dan vertellen aan het eind van de week eventjes wat onze Kamerleden die week hebben gedaan. De term voorlichter klinkt altijd heel neutraal. Maar ja, soms zijn het ook dingen die waarvan je denkt, ja, dat is niet zo handig als dat aan de grote klok hangt. Je bent gewoon voorlichter en dat heb je te doen. Eerlijke informatie vertellen en vragen die je krijgt zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En kijken of je ook de informatie hebt die gevraagd wordt. Ja, Dus als ik een vraag stel als... lezen jullie Kamerleden wel altijd netjes alle Kamerbrieven? Dan zeg ik heel eerlijk dat natuurlijk niet kan als je maar 3 Kamerleden hebt. Wie doet zijn werk het slechtst? Dat zijn vragen als je een verstandig voorlichter bent, dat je daar natuurlijk geen antwoord op geeft. Al onze Kamerleden doen hun werk heel goed. Hè? Zo'n soort mooi antwoord krijg je dan. Moet je af en toe ook Kamerleden achter de broek zitten? Dat je denkt, die moet ik even in de gaten houden als je gaat twitteren. Dat gaat niet goed. Soms wel, maar dan vooral in de zin van aanmoediging. Van vriendelijke manier van corrigeren. Vergeet niet te twitteren, want je doet gewoon goede dingen voor het land en voor je achterban. En ja, dat mogen mensen ook weten. Dus zet het vooral op Twitter, maar ook met persverzoeken. Schuif een keer aan bij een programma om ook het geluid te laten horen. Want ja, SGP-Kamerleden zitten soms liever bij debatten dan dat ze bij mediaoptredens zijn. En in een democratie moet je toch ook jezelf laten horen en zien. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Heb je trouwens ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan eventjes naar de Nieuwsbv Politiek apenstaartje bnnvara.nl. Wie weet hoor je dan je eigen vraag terug op de radio. En zometeen hoor je cabaretier en trouwens ook multitalent Lisa Loep, die zich druk maakt over NPO Radio 1. Je hoort haar na het NOS-journaal met Jan van der Putten. Morgen wordt er vergaderd over maatregelen in verband met de lage waterstand van de Rijn. Rijkswaterstaat verwacht dat door droogte en warmte de rivier een stand bereikt die de afgelopen 100 jaar nog maar een paar keer is voorgekomen. Nu al moet de scheepvaart zich aanpassen aan de lage waterstand. Schiphol hanteert ook in september en oktober een maximum aantal reizigers, net als nu. Per dag kunnen dan zo'n 3500 reizigers minder mee dan gepland. KLM beperkt de verkoop van tickets en verwacht daardoor geen annuleringen. Het blijft onduidelijk of voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar Taiwan gaat of niet. Ze is aangekomen in Maleisië en haar vliegtuig is weer vertrokken, maar het is onbekend of ze aan boord is. En over een maand kan de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort doorgaan. Want de natuurvergunning van circuit Zandvoort blijft voorlopig gelden, heeft de Raad van State bepaald. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat cabaretier Lisa Loep. Het zijn verwarrende tijden voor hoeren. Ik bedoel, voor vrouwen. Ja, verwarrend dus. In Amerika is het recht op abortus herroepen. We krijgen nog steeds 14% minder betaald voor hetzelfde werk. En vorige week hadden we natuurlijk het hoeren- en sperma-emmers-incident. Voor zover je iets een incident kan noemen als het onderdeel is van een decennia-lange cultuur. Het OM heeft inmiddels aangegeven geen onderzoek in te stellen. Dit omdat het COR een intern sanctiesysteem heeft. Oh ja, een club met een verziekte en misogyne cultuur mag zichzelf beoordelen en zelf de straf bepalen. Kan wel voorspellen wat eruit komt. En bij alles wat ik de afgelopen week over deze walgelijke gebeurtenissen hoorde, dacht ik, waar zijn de mannen? Waar zijn de mannen die hier tegenin gaan? Die uit woede opstappen bij zo'n diner in plaats van zelf ook hoer te roepen? Waar zijn de mannen die een protestbrief schrijven? Waar zijn de mannen die plaatsnemen aan de talkshowtafels om dit gedrag af te keuren? Waar zijn de mannen op mijn links-progressieve tijdlijn op Instagram die hun walging uitspreken? En waar zijn bovendien de vaders die hun zonen leren dat je niet de nek van een vrouw hoeft te breken om een gezellige nacht te hebben? Het lijkt mannen simpelweg niet te boeien. Alle afkeuring en elk protest kwam van vrouwen. En de enige die ik een goed plan heb horen opperen om de cultuurverandering binnen het koor af te dwingen is burgemeester Halsema. Zij onderzoekt of ze hun drankvergunning in kan trekken. Mogen de heertjes lekker spa rood en taxi drinken op het volgende lustrum? Hoewel het koor afzuiken een van mijn favoriete hobby's is, staan deze gebeurtenissen niet op zichzelf. Ze staan symbool voor de hele samenleving. Het zijn keer op keer vrouwen die op de barricade moeten klimmen en mannen die zwijgzaam toekijken. Of ons zelfs tegenwerken. En als mannen zich dan feminist noemen, vraag je je af of ze eigenlijk wel weten wat dat inhoudt. Zo noemde oud-preses van het Leidse koor en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zichzelf trots feminist, maar benoemde hij toch een man op een prominente functie binnen zijn ministerie. Daarmee passeerde hij de selectiecommissie die unaniem een vrouwelijke kandidaat had aangedragen. Als Hoekstra feminist is, dan ben ik vegan, met mijn kalfsleren tas en mijn voorliefde voor double, triple, grilled, flame, bacon, foie gras, cheeseburgers. Dat vrouwen er alleen voor staan is pijnlijk. Zelfs de boeren worden nog te hulp geschoten door Willem Engel en Donald Trump. Zonder steun van het andere geslacht worden vrouwen gedwongen de oplossing bij zichzelf te zoeken. Zo zijn er wel 100 cursussen die vrouwen leren hoe je beter kunt onderhandelen voor meer salaris. Maar is er geen enkele cursus die mannen leert dat je mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gewoon hetzelfde moet betalen. We leren meisjes zelfverdediging in plaats van jongens te leren dat ze met hun poten van meisjes af moeten blijven. Sander Schimmelpennink roept voortdurend dat alle vrouwen die deeltijd werken parttime prinsesjes zijn, maar heeft het nooit eens over de slapheid van mannen die weigeren hun deel in de opvoeding en het huishouden te doen. De cijfers liegen er niet om. 60% van de hetero-stellen met jonge kinderen geeft aan werk en zorg te willen verdelen, maar slechts 16% doet dat werkelijk gelijkwaardig. Dat zijn mensen van mijn eigen generatie, die de tijd dat vrouwen geen stemrecht hadden en van de pastoor 10 kinderen moesten baren kennelijk wel prima vonden. Waar ligt de oplossing? Roepen dat een cultuurverandering tijd kost en moeilijk is, lost weinig op. We zullen die verandering als maatschappij moeten forceren. Dat dit kan, zien we in de sport. Afgelopen zaterdag waren zowel de finale van het EK voetbal als van de Tour de France Femme. Langs de Franse straten stonden massa's fans te schreeuwen en een miljoen Nederlanders zagen live hoe Annemiek van Vleuten het geel pakte. En er zaten maar liefst 90.000 uitgelaten fans in Wembley Stadium toen de Engelse vrouwen het EK wonnen onder bezielende leiding van onze eigen Sarina Wiegman. Ik hoop trouwens dat ze bij een vrouwenelftal blijft en niet naar de mannen overstapt. Okay. Beide evenementen laten zien dat je niet op emancipatie en gelijkwaardigheid voor vrouwen moet gaan zitten wachten, maar dat je het gewoon moet afdwingen. In de sport zijn de eerste stappen al genomen. Nu de rest van de samenleving nog. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Alle tijden en de ja, duizendmelkers zitten met hun handen in het haar. Tijdens een internationale wedstrijd in Zuid-Frankrijk afgelopen week zijn maar liefst 20.000 duiven spoorloos verdwenen. Ja, het zit waarschijnlijk zo. Onweer is heel slecht voor de duiven. Ze worden neergeslagen, verdwalen en zijn het noorden helemaal kwijt. Nou ja, misschien hebben ze de vleugels wel uitgeslagen over de Atlantische Oceaan. Wie zal het zeggen? Duivenliefhebbers in België en Nederland zitten nog altijd te wachten tot hun kroost thuis komt. There's a road I know I must go. Even though I tell myself that road is closed. Like the lonely seabird, you've been away from land too long. Oh, too long. I don't listen to the news no more. Like an unwound lock, I just don't seem to care. This world isn't big enough to keep me away from you. Or from you. Seabird, Alessi Brothers met Seabird. De Nieuwsbv. Superieure onzin of briljant werk, daar zijn de meningen al een eeuw over verdeeld. Feit is dat Oersonate van de Duitse dichter Kurt Schwitters 100 jaar bestaat. In 1922 begon hij te schrijven aan het klankgedicht. En nog steeds wordt er door sommigen het beschouwd als het beste klankgedicht uit de 20e eeuw. Iemand die er anders vanaf weet is componist, performer en dichter Jaap Blonk, die bij mij in de studio is aangeschoven. Goedemiddag, meneer Blonk. Goedemorgen, goedemiddag. Ja. Even voor degenen die hier nog nooit van hebben gehoord, en ik ben daar één van, Oersonate. Wat is dat precies? Fums, bovete, ceo, pergif, quie. De besten, i een biftil, totil, juka. Rinske de baby en skermu, zie ooit de urinskermu, racket de baby, romftil, to. Nou, dat zijn de vier beginthema's van de Oersonate. En dan moet je je voorstellen dat dit uitgewerkt wordt tot een heel stuk van 30 bladzijden. In zelf verzonnen klanken. Ja? Gedeeltelijk hieruit ontwikkeld, gedeeltelijk weer nieuwe verzonnen. En dat heeft dan de vorm en de structuur van een klassieke sonate of symfonie. Dus een eerste deel en dan is dan ook een largo komt er en een presto. En een scherzo als derde en een presto als laatste deel. En bedoelt u met largo, presto, dat zijn moeilijke termen voor mij. Maar bedoelt u dat u dan iets zwaarder aanzet? Standaard termen uit de klassieke muziek. Een largo, een langzaam deel. Een scherzo, een wat luchtig. En een presto, een heel snel deel. Dat is dus het laatste deel van de Oersonate. Krim, klim, klim, bim, bim, krim, klim, klim, bim, bim, krim, klim, klim, bim, boom, bim, bam, bim, boom, bim, bam, bim, boom, bim, bam, bim, bam, enzovoorts. Ik word hier best wel vrolijk van eigenlijk. Heeft u dat ook als u dit voordraagt? Wat zei je? Ik word hier heel vrolijk van. Heeft u dat ook als ik dit voordraag? Het is een geweldig stuk. Het is dat ik het al 40 jaar voordraag. Ja. Komt ook doordat het tijdens het voordragen zo'n enorme energie geeft. Ja. Je stopt gewoon niet. Nee, ik heb ook het idee dat u de hele tijd nog meer coupletten eigenlijk. Of zeg ik dat goed, coupletten? Of zeg ik dat anders nou, bij? Nou ja, het is inderdaad verdeeld in delen, partituur, hè, de tekst, staan allemaal nette strepen en aanduidingen bij van dit hoort bij elkaar, dat hoort bij elkaar. Ja. Dus de structuur is heel erg doordacht. Ja. En dat helpt ook wel, denk ik, om dat het zo'n sterke structuur heeft. Daardoor verslapt het ook nergens. Help mij even, want als we dan, ik begrijp nu de vorm, ik begrijp hoe het klinkt. Ja. Maar wanneer is het ontstaan? Nou, het is 100 jaar geleden eraan begonnen, inderdaad. 1922. Ja. En hij heeft er 10 jaar aan gewerkt. Niet alleen op papier, maar ook heel veel door dingen bij zijn voordrachten stukjes uit te proberen. En in 1932, dus 90 jaar geleden, heeft hij de definitieve versie gepubliceerd. En waren mensen meteen enthousiast toen ze dit hoorden? In de jaren 20, 30? Heel verschillend. Ja, er was een kleine scene, zeg maar, van experimentele kunstenaars die het allemaal geweldig vonden. Dadaïsme, futurisme, constructivisme in Rusland. Maar heel veel mensen voelden zich ook geprovoceerd en die liepen weg. En dat provoceren en weglopen, was dat ook de bedoeling van die Kurt Schwitters? Dat hij dit schreef? Nee, niet van Kurt Schwitters. Wel in het begin van het dadaïsme in 1916... bij de soirées in Cabaret Voltaire in Zürich, in Zwitserland was dat. Mm-hmm. Daar er was dus echt een opstand, een revolte tegen de burgerlijke ingeslapen kunst. Alleen maar de romantische gedichten en de romantische muziek. En toen zijn kunstenaars voor het eerst, met name Hugo Ball in 1916, begonnen met klankgedichten te schrijven. Ja. En er werd dus een avond aangekondigd met poëzie en muziek. En dan kreeg het publiek, het burgerlijke publiek, in plaats van de gedichten, romantische gedichten die ze verwachten, kregen ze klankgedichten. Tresli, Bessin, Lebegan, Laila, Fushka, de Balabas. En werd wel muziek gespeeld, klassieke muziek, maar 3 stukken door elkaar die niet bij elkaar pasten. Dus ze wilden gewoon een opstand tegen de kunst die totaal ingeslapen en verouderd was. Precies, dus eigenlijk die Kurt Schwitters die wilde gewoon ontregelen. Precies wat een dadaïst doet, toch? Ja, maar ook een nieuwe kunst scheppen. Aha. Dat was ook een belangrijke motivatie was het zinloze geweld van de Eerste Wereldoorlog. mensen, ook dichters, zeiden van ja, na al die oorlogspropaganda zowel in Frans-Duits als in Engels kunnen we die talen eigenlijk niet meer gebruiken om een gedicht in te schrijven. Zover gingen ze wel. En daarom moeten we nieuwe, zuivere talen verzinnen om nog gedichten te kunnen schrijven. Wacht eens even, wilden ze de taal cancelen, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen? Nou, eigenlijk wel, sommigen, ja. Ja, en... of in ieder geval de taal zuiveren. Hmm. Ja. Wat trekt u trouwens aan in dit gedicht? Ik ben een paar jaar daarvoor... Ik heb in 1979 oersonaten leren kennen. Maar een paar jaar daarvoor op een workshop in Utrecht... waar ik toen woonde, de klankgedichten van Hugo Ball. Ja. En dat was voor mij echt een eye- of ear-opener, zeg maar. Ja, precies. Ontdekken dat er een heel gebied was... wat tussen de muziek en de poëzie of de literatuur in lag. En waar nog zoveel mogelijk was, waar geen regels waren. Geen regeltjes in de muziek moet je je daaraan houden en in de taal. Moet je je daaraan houden? Je moet in ieder geval bestaande woorden gebruiken. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kunt van alles zelf verzinnen. En dus was het voor mij een heel nieuw gebied, zeg maar een no man's land, niemandsland tussen de muziek en de literatuur. En ik voelde van, ja, hier kan ik nog zoveel doen. En toen, een paar jaar daarna, ontdekte ik de oersonaten en zag ik van, in dat niemandsland bestaat eigenlijk al een meesterwerk. Iets wat ongelooflijk sterk van structuur is. En... ja, dus ik heb toen, nadat ik het voor het eerst... Ik hoorde het voor het eerst voorgelezen door een acteur in Arnhem. En wat vond u toen? En dat vond ik heel fascinerend. Maar ik dacht eigenlijk toen al van nou... Als het zou lukken om dit stuk uit je hoofd te leren... dan kan er nog veel meer mee. Ja, want het is niet... Hè, het klinkt voor mij, als ik het voor het eerst, nu ik het voor het eerst zo hoor... denk ik van, nou, deze man doet maar wat of zoiets. Ja, sorry, met alle respect natuurlijk, hè. Ja, nee, maar precies. Stuk, die vraag krijg ik ook nog steeds na optredens. Van, wat is dit? Staat het eigenlijk wel opgeschreven? Ja. Dan heb ik de tekst bij me. Ja, kijkt u maar, 30 bladzijden. Het is gewoon echt exact zo. En om dat uit je hoofd te leren lijkt mij heel erg moeilijk. Ja, dat ik was toen nog jong, dus het is altijd wel makkelijker geweest. Veel tijd. Ja, maar is dat omdat het gaat er heel veel tijd in zitten? Hoe lang heeft u erover gedaan om dit uit uw hoofd te leren? Ik heb dat eigenlijk in een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar gedaan, spelenderwijs. Ja. Ik had dat stuk ergens op de plank in mijn studentenkamertje liggen. En van tijd tot tijd ging ik weer een stukje oefenen. En ik had op een gegeven moment ook wat vrienden over verteld en wat stukjes laten horen. En na een jaar of 2, 2,5 denk ik, vroeg een vriend van mij, kun je dat op mijn verjaardag niet voordragen? En toen dacht ik van, nou, ik kan het eigenlijk bijna uit mijn hoofd. Dus ik heb nog wat extra tijd ingestopt. En toen heb ik dat gedaan. En van daaruit zijn kleine optredens gaan lopen. Ja, dat lijkt me inderdaad heel moeilijk. Want ik heb even dat gedicht ook, of nou, niet alles natuurlijk gelezen, die 30 bladzijden, maar een stukje ervan. En ik heb getracht om er een zin uit te onthouden. Maar het lukt niet, omdat je gewoon geen betekenis aan die woorden kunt hangen. Mm-hmm. Dat maakt het toch moeilijk? Ja, of heeft het wel betekenis? Het is niet een gedicht om te lezen op papier. Nee. Heeft het betekenis voor u? Ergens? Inmiddels gekregen? Het heeft voor mij een klank en een muzikale betekenis. Ja. Jazeker. Maar ja. Het is niet zo dat er een boodschap in zit en voor ook u. Wel stemmingen. Ja. Ja. Ja. Dus het is echt de klank en de manier waarop de woorden uitgesproken worden... waarin de betekenis ligt. Nou, Schwitters heeft ook wel echt tussen haakjes af en toe... Wat voor emotie, wat voor stemming het moet hebben. Wat voor gevoel... Ja. Opgewekt of treurig en zo. Ja. Ik moest net een beetje lachen hè, toen u het voor het eerst voordroeg. Ja. Ik heb ook heel eventjes het op een filmpje gekeken op de redactie. En toen werd ik er een beetje boos van, merkte ik bij mezelf. Ik kreeg toch een beetje verschillende emoties. Nou heb ik begrepen dat ik niet de enige ben. Er is zelfs een keer bier naar u gegooid, klopt dat, toen u dit voordroeg? Of was dat zeker. Niet bij? Mijn eerste optredens begin jaren 80. Er waren een aantal als openingsact voor punkbandjes. En daar waren die mensen die wilden de muziek horen waar ze voor gekomen waren. Of ze wilden een biertje drinken en kletsen met hun vrienden. En niet aan dat soort onzin luisteren. Dus ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat ik met bier werd bekogeld. Ja. Maar het stuk is gewoon zo sterk. Ik heb het nooit opgegeven. Ik ben altijd door het eind doorgegaan. Maar begrijpt u die emoties, die gekke emoties bij mensen... als ze zoiets horen wat ze niet kennen? Ja. En dus ook mensen moeten lachen. Ik heb het ook uitgevoerd in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ja. Waar dus een traditioneel wat ouder concertpubliek... en alle dames die hun zakdoek tevoorschijn haalden... En omdat ze niet eens hoorbaar durfden te lachen. Zijn er ook mensen die geëmotioneerd raken? Een traantje weg moeten pinken hierbij? Kan dat? Ik heb meegemaakt ook dat... een vrouw op handen en voeten naar het podium toe kan kruipen, al blaffend. Dus het lokt echt dingen uit. Oh. En helemaal met kinderen, dat is geweldig. Ik heb heel vaak op basisscholen voorgedragen ook. Ja. En dan doen kinderen ook mee? Ja. Die kunnen het ook best makkelijk stukjes onthouden. Ik heb ook stukjes ingestudeerd met kinderen van een jaar of 8, 9, 10. En die kunnen dat makkelijker onthouden. Dat zegt wel iets, hè, over onze brein. Kunnen wij vandaag de dag nog iets leren van dit gedicht? Heel kort. Ja, vind ik wel. Ik vind het totale medialandschap is volkomen ingeslapen tegenwoordig. Ik had, toen ik hiermee bezig was in de jaren 80, regelmatig televisieoptredens met het stuk en veel radiooptredens. Ja. Tegenwoordig kent bijna niemand meer iets buiten de mainstream. En stukken als dit, daar kunnen mensen zoveel van leren. Jonge mensen vooral kunnen leren dat er zoveel mogelijk is buiten de al die nare, hapklare brokken waar je tegenwoordig mee doodgegooid wordt. En de regels dus, inderdaad. Die kan je best wel eens af en toe gewoon lekker loslaten. Ik wil u bedanken, componist, performer, dichter Jaap Blonk, over de 100-jarige oersonate van Koert Zwitters. Dank u wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Heb je wel eens gehoord van necrobotica? Dat is dus iets wat dood is, veranderen in een robot. Zo kun je bijvoorbeeld een dode spin, het lichaam en de pootjes ombouwen tot een mini-robot om er vervolgens allerlei kleine taken mee te vervullen. Groot voordeel hiervan is dat deze robots biologisch afbreekbaar zijn. Niet alleen wetenschappers zien hier wel wat in. Ook Lucky Fons zou wel een robot willen zijn. Was ik maar een robot met een luikje in mijn hart, waarop iedereen kon zien waar ik van hou. Dan zag je daarop woorden zoals koffie of muziek, maar altijd stond er ook het woordje jou. En dan hoefde je niet te twijfelen aan wat ik zo vaak heb gezegd. En misschien komt er ooit nog wel een keer de dag dat ik onder de douche vandaan kom en in mijn ogen wrijf om de woorden die ik in de spiegel zag. M-E-Z-E-L-F, bijna niet te lezen, maar het staat er echt. M-E-Z-E-L-F, heel kleine letters, maar alle zes. Achterkant van mijn hoofd, waar ik mezelf mee kon aansluiten op de tv. En dan kon ik mijn gedachten van een afstandje bekijken. En het liefste keek jij dan met me mee. En dan zaten we op de bank, zo met een zakje chips erbij. En dan zeiden we zo lachend tegen elkaar. Wat je daar doet is typisch jou. Wat je daar doet, dat slaat nergens op. En wat je daar doet, dat is een beetje raar. Ja, was ik maar een robot. Lucky Fons hoorde je. Als ik even helemaal klaar ben ook met heel die belasting, dan ga ik hier zitten en dan weet ik weer waarom ik door moet gaan. Get up, stand up. Ja, terwijl met dit soort dingen dan kun je alleen maar wat bereiken als je er gewoon volledig voor gaat. En niet rust tot het geregeld is. Don't give up the fight. Je moet gewoon door. Get up, stand up. Ik denk dat ik nooit klaar zal zijn met schrijven. Stand up for your right. Nou, deze zomer vragen we strijders, je weet wel, van die mensen die in hun eentje een heel systeem aanpakken, hoe zij uitrusten en waar zij hun inspiratie op doen. Vandaag bezoekt verslaggever Rianne Spit, oud-danseres en klokkenluider Kim Kouwmans, die vecht tegen misbruik in de danswereld. Hey, hallo. Ik ken Kim nu bijna een jaar. Normaal gesproken ontmoeten we elkaar in Hilversum. Een jaar geleden vertelde ze daar bij ons in de studio voor het eerst hoe ze jarenlang als danseres werd misbruikt. Dit ging echt zo ver dat er echt seksueel misbruik achter gesloten deuren plaats heeft gevonden. Door andere deelnemers of je trainers? Wie deed dit? Trainers. Meerdere. Een echte periode vanaf mijn 12e tot bijna einde carrière. Na dit optreden ging er een beerput open en werd Kim het gezicht van misbruik in de danswereld. Ze kwam dan ook regelmatig terug naar onze studio om over haar strijd te vertellen. Maar nu ben ik bij haar thuis. Oh, je hebt een poes. Ja, dit is mijn kleine Toby. En wie is deze rakker? Dit is Jive. Ja, Jive is best wel agressief. Pas op voor je vingers. Oh. Ja, ik zichtbaar. Het is een knushuis en bij binnenkomst zijn de eerste tekenen van haar strijd direct zichtbaar. Ik heb hier al mijn dansfoto's weggehaald. Want hier hingen allemaal dansfoto's en krantenartikelen. En dat heb ik eigenlijk allemaal aan het dossier gewijd. Ja, op een gegeven moment was ik helemaal over de zeik. En toen heb ik al mijn dansfoto's. Ik heb nog wel mijn prijzen, heb ik nog wel een paar staan boven. Maar heb ik al die dansfoto's weggehaald. Ik was er helemaal klaar mee. Kan je beschrijven wat nou, je hebt hier natuurlijk van Jinek en met Natasja met een nieuwsbv. Na een danscarrière van 20 jaar was Kim nu opeens een klokkenluider. En werd ze een veelgevraagde gast over misbruik in de danswereld. De nieuwsbv. Jarenlang seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Dit blijkt de schaduwzijde in de Latin dance wereld. Kim Kouwmans uit Oosterhout verkeerde jarenlang aan de top van de Nederlandse Latin dance. Het leven van een topsporter en een wereld van glitter en glamour. Maar achter die wereld ging ellende schuil, waar Kim haar portie van heeft gehad. Kim Kouwmans strijdt al jaren tegen grove misstanden in de danswereld. Nu komt er eindelijk een onderzoek. Welkom bij Jinek. Ze kreeg het afgelopen jaar veel voor elkaar. Ze schudde de politiek wakker, er werd een officieel onderzoek ingesteld en ze zet zich in voor de juiste hulp voor de slachtoffers. Toen ik haar vroeg hoe ze deze zomer ging bijkomen van deze rollercoaster, moest ze heel diep nadenken. Ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje bij mij. Ik ben natuurlijk een danser geweest op hoog niveau. En dat is natuurlijk het gevaarlijke ook een beetje van, dat je op bepaalde gebieden ook grenzeloos bent. En het stukje zelfzorg, dat is echt wel groeiende. Nogmaals, het is echt wel, het is een ontwikkeling. En er is dus een plek waar je me mee naartoe gaat nemen. Ja, ja. Dat daarin een belangrijke rol speelt. Ja. Ik ben reuze benieuwd. Zullen we gaan? Ja, zeker. Ja. Gaan. Top. Nou, we zijn hier, hier zijn we dus. Hier is het. Ja. En het is een soort parkje. Het is gewoon mijn plek. Waar ik tot rust kan komen, waar ik kan nadenken. Mijn therapie-sessies terugluister. Ik heb tegen aardig wat bomen hier aangestaan met tranen. Ja. En op wat voor momenten bezoek je dit park? Nou, eigenlijk gewoon standaard iedere dag wel. En dan gaan we dadelijk lopen we door naar het echte oude stuk nog. En dan word je eigenlijk al een beetje geprikkeld door de natuur en de eendjes. En de ganzen of zwanen, want er zit van alles. Vaak ook nestjes. Kijk, daar heb je ook zwanen. Wil je ernaast zitten of lukt ja, dat niet? Ja, kom naast je zitten. Lukt het? Zal ik zo? Het is ook altijd een geruststellend geluid, hè, dat water. Ik hou heel erg van water. Inderdaad rustgevend. Ik kan af en toe te veel in mijn cognitie zitten. En toen ik natuurlijk nog danste, had ik wel heel veel doorstroming, ook in mijn lichaam nodig. En water is voor mij altijd het natuurelement geweest wat ik heel veel gebruikte als danser. Kijk, moet je dat gezichtje nu zien van, ah, nu kijkt ze weer weg. Schapen? Ja, kom, ja, die worden natuurlijk heel de tijd verplaatst. Maar dat, ik vind het ook altijd heel leuk om naar ze te kijken. En soms ga ik er heel verhaal tegen vertellen. Ja, ze zeggen natuurlijk weinig terug. Deze schapen, ja. Ja, ja. Tegen dieren kan je alles vertellen. En wat vertel je dan zoal? Nou, soms ben ik wel eens aan het vloeken. Wat ik al niet, eigenlijk nooit echt openbaar doe. Maar hier wel. En dan zie ik echt zo'n kalme schapengezicht voor me. En dat, ja, dat is wel relaxed dan. En wanneer is de strijd gestreden? Ik denk dat ik nooit klaar zal zijn met strijden in mijn leven. Want er is altijd wel weer iets anders. En kijk, dit is natuurlijk, kijk, voor dansen moet er gewoon heel veel gebeuren. En daar zijn we natuurlijk ook hard mee bezig. Maar ik sta ook nog voor zaken die daar eigenlijk weer een verlenging van zijn. Hè? Dus voor alle misbruikslachtoffers, voor alle kinderen die op jonge leeftijd al getraumatiseerd zijn geraakt. En aangezien de impact die, nou, ik wil eigenlijk niet ik zeggen, laten we even het dossier zeggen, veroorzaakt. Ja, zie ik natuurlijk alweer weer andere lange termijn doelen waar ik ook al wel mee begonnen ben. Want het is allemaal door elkaar heen verweven. En er komt natuurlijk nog een hoop aan ook. Dus ik ben nog lang niet klaar. Nee, er is nog een hoop te doen. You stand up for your right. Ja, je hoorde oud-danseres en klokkenluider Kim Kouwmans in een bijdrage van Rianne Spit. Morgen hoor je waar de voormalig secretaris van Groninger Gasberaad rust en inspiratie opdoet. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuwsbv. Zo snel gaat het. Na het nieuws gaan we nog een mooi half uur door. Dat doen we met een bingo-molen en een speciale gast. En de vragen, ja, dat hoor je zo. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, en bingo molen, ik had het er net al over, stelt ons al een ruim week in de gelegenheid om verrassende, ter zake doende en persoonlijke vragen te stellen aan uiteenlopende gasten. Vandaag is dat Mpanzu Bamengo. Hij is jurist, politicus en mensenrechtenactivist. En ook de persoon die het etnisch profileren van de marechaussee op het vliegveld Eindhoven aan de kaak stelde. Zometeen vraag ik hem het hemd van het lijf in de Nieuws BV. Nu eerst, ook na de zomer gelden nog beperkingen op Schiphol. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Schiphol heeft ook na de zomer nog flinke problemen met het verwerken van het aantal reizigers. De luchthaven heeft in de zomer al flink moeten snijden in het aantal vluchten vanwege het personeelstekort en de chaos die daarna ontstond met lange wachtrijen. Economieredacteur Lisa Schallenberg verwacht dat ook in september en oktober het allemaal nog niet voorbij is, maar de maatregelen zullen minder vergaand zijn. Nou, niet zo diep als we bijvoorbeeld in juli hebben gezien, maar er zijn nu al wel meer tickets verkocht dan er mensen kunnen vertrekken vanaf Schiphol. En dat is dan met name in oktober rond de herfstvakantie. Gemiddeld worden er dan per dag 3500 passagiers meer verwacht dan de luchthaven aan kan. En dat betekent dat die passagiers op die dag op die manier niet mee kunnen. In september en oktober blijft er een maximum aantal reizigers gelden van een kleine 70.000 per dag dat Schiphol kan verwerken. Hoe? Dat is nog onduidelijk. Ja, hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Je hebt een slotcoördinator op Schiphol. Die gaat nu met luchtvaartmaatschappijen zitten om te overleggen hoe ze die capaciteit gaan verdelen. En dan wordt ook meer duidelijk over welke reizen niet door kunnen gaan. KLM die heeft al laten weten dat ze denken niet te moeten annuleren. Die gaan wel de verkoop van nieuwe tickets beperken, dus dat wel. Maar annuleringen verwachten ze niet. Ja, de slotcoördinator die sprak ik vanmorgen en die zei, ja, het zal heel beperkt voorkomen dat mensen die al geboekt hebben helemaal niet meer mee kunnen. Dus het kan bijvoorbeeld wel dat je wordt omgeboekt op een andere vlucht, maar echt in die mate zal dat zeer beperkt zijn. En om het personeelstekort aan te pakken heeft Schiphol 200 nieuwe beveiligers aangenomen die vanaf deze maand aan het werk gaan. In oktober nog eens 80. Hoeveel beveiligers weggaan bij Schiphol, dat is niet bekend. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling vergadert morgen over mogelijke maatregelen vanwege de uitzonderlijk lage waterstand in de Rijn. Met Lobit wordt binnenkort een stand verwacht die de afgelopen eeuw maar twee keer eerder voorkwam, meldt Rijkswaterstaat. Het blijft droog en warm en dat heeft grote gevolgen voor de watervoorziening. Nu al worden sluizen bijvoorbeeld minder vaak geschud, waardoor schepen langer moeten wachten voor ze verder kunnen. En er kan ook minder vracht mee. Bedrijfsartsen waarschuwen dat de personeelstekorten mogelijk nog verder gaan oplopen. Door de krapte op de arbeidsmarkt moet het werk met minder mensen worden gedaan, waardoor bij bedrijven de werkdruk toeneemt en het gevaar bestaat dat ook dan mensen weer gaan uitvallen, zegt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste drie maanden van het jaar het ziekteverzuim op recordhoogte lag. Maar toen ging ook het coronavirus nog flink rond. Vooral in de zorg en ook in de bouw en de horeca zijn personeelstekorten nu groot. Instanties als politie en gemeenten in de regio Den Haag werken nauwer samen in de strijd tegen jeugdcriminaliteit. Aanpak van drillrappers is daarbij een speerpunt. Onlangs werden vier jonge bendeleden opgepakt. Die worden verdacht van wapenbezit, diefstal, mishandeling en poging tot doodslag. De Amerikaanse aanval in Kabul, waarbij Al-Qaeda-leider Al-Zawahiri om het leven kwam, is scherp veroordeeld door de Taliban. Die spreken van een schending van internationale beginselen. De dood van de Al-Qaeda-topman wordt door de Taliban niet bevestigd. De vrouwen die gisteren werden gevonden onder een viaduct bij Haaksbergen zijn een moeder en dochter. De moeder is overleden, de dochter is gewond en ze is aangehouden door de politie als verdachte. Het NOS-journaal. De spanningen tussen de VS en China lopen op. Nu het er dan toch naar uitziet dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, naar Taiwan gaat. Dat is allemaal tegen het zere been van China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie. Chinese vliegtuigen zijn al in de buurt gesignaleerd van het eiland. Amerika probeert het niet verder op de spits te drijven, maar is wel militair aanwezig, zegt correspondent Garry van Pinksteren. Nou ja, die doen alsof het heel erg normaal is dat ze daar vier oorlogsschepen in de buurt van Taiwan hebben. En daar zit ook een vliegtuigschip bij. En die zeggen van het zijn allemaal eigenlijk routineoefeningen die we daaraan doen zijn. Dus het stelt niet zoveel voor. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat Pelosi het recht heeft om Taiwan te bezoeken. China moet daar niet zo'n enorm grote zaak van maken. En die proberen dat dus allemaal een beetje zo klein mogelijk te maken. Terwijl ze tegelijkertijd wel de garantie moeten en willen geven dat Pelosi zo veilig mogelijk is als ze naar Taiwan gaat. En mocht Pelosi dan inderdaad naar Taiwan gaan, dan is onduidelijk hoe China zal reageren. Ja, is moeilijk te zeggen. Kijk, als ze daar inderdaad op Taiwan aanvliegt, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Het kan zo zijn, dat is wel eens geopperd in China, dat er dan bijvoorbeeld militaire vliegtuigen van Chinese kant met dat vliegtuig zouden gaan meevliegen. En het zou begeleiden of het zelf zouden dwingen om op een bepaalde plek te landen, misschien zelfs buiten Taiwan. Die kans is eigenlijk niet zo heel groot. De kans is groter dat China bijvoorbeeld met zijn militaire vliegtuigen over de middenlijn die een beetje ligt in de straat van Taiwan heen zal gaan. Dat hebben ze wel eens eerder gedaan, maar dat zouden ze nu ook weer kunnen doen. Of zelfs rondom, of zelfs boven het eiland zouden ze kunnen gaan vliegen. De natuurvergunning voor het circuit van Zandvoort wordt niet geschorst. En dat betekent dat de Grand Prix in september mag doorgaan. De Raad van State heeft dat in een voorlopige uitspraak beslist. Milieuorganisaties hadden de Raad van State gevraagd om de vergunning voor dat circuit tot volgend jaar te schorsen. Volgend jaar doet de rechter uitspraak in een hoge beroepszaak die ze ook hadden aangespannen. Volgens deze organisaties kloppen de stikstofberekeningen niet die in de vergunning staan voor de Grand Prix. Ze zeggen dat er meer stikstof vrijkomt door alle werkzaamheden voor het evenement. En dat zorgt dan voor meer schade aan de natuur. In de Amerikaanse staat Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het apenpokkenvirus. Tot nu toe zijn er in Californië ruim 800 gevallen geregistreerd. De Amerikaanse nieuwszender NBC meldt dat de vraag naar vaccins op dit moment groter is dan het aanbod. Based on, you know, what the current guidance is from CDC, that about 35 to 40,000 individuals in San Francisco should be vaccinated for monkeypox at this time. So that's what we've requested. Unfortunately, we've received nowhere near close to that. So once we go through our vaccine allotment, we'll have to close the clinic until we receive our next allotment. Op basis van de huidige richtlijnen moet op dit moment ongeveer 35.000 tot 40.000 mensen in San Francisco worden ingeënt tegen apenpokken. Dus wat we hebben aangevraagd. Ja, helaas komt dat wat we hebben gekregen daar niet bij in de buurt, zegt deze man. Het overgrote deel van de besmettingen is dus in San Francisco vastgesteld. En daar staan ook lange rijen voor de vaccinatiecentra. So I'm here in the line for the monkeypox vaccine at the Zuckerberg General Hospital. And I arrived here at 7:30 in the morning, so it's been 3.5 hours right now. Close to the end, so almost getting there. In Californië is het erg, na New York, waar ook de noodtoestand is afgekondigd. In de VS zijn bijna 6.000 besmettingen met apenpokken vastgesteld. 8:08. Het weer nog vooral in de zuidelijke helft van het land. Zon, in het noorden meer bewolking en kans op een bui. En het wordt 21 tot 29 graden. Morgen overal zon en op een aantal plaatsen ruim 30 graden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Het is zomer, hè? En dat betekent dat wij bij de Nieuwsbv de tijd uittrekken voor wat langere gesprekken met bijzondere gasten. En dat doe ik dus aan de hand van een bingomolen. Het balletje dat in deze bingomolen zit correspondeert weer met een nummer op een speciale lijst. Daar ga je niet veel vermoeien met alle details. Het doel is dat ik mijn gast in wat kortere tijd beter leer kennen. De Nieuwsbv. En mijn gast van vandaag mag zichzelf mensenrechtenmens noemen. In december won hij de prijs van het College van de Rechten van de Mens voor zijn strijd tegen etnisch profileren. Bij mij in de studio is politicus en activist Mpansu Bamenga om de bingoballetjes te laten rollen. Goedemiddag. Goedemiddag. Al wel eens eerder bingo gespeeld? Ja, ik denk in 1994. Toen zat ik in een asielzoekerscentrum. En ja. Een van de activiteiten was bingo. Oké. Okay. Dus, vond je dat dus leuk? Dat... Dacht je echt van yes? Ja, het was leuk om te winnen, zeker. Oké. Okay. Dus, het is echt een beetje, toch een beetje surrealistisch, toch? Ja. Bingo spelen ja. In een asielzoekerscentrum, of niet? Jawel, maar ja, goed, er waren verschillende activiteiten. Film kijken, waar je naar uit kon kijken. Ja. En één daarvan was bingo en dan kon je prijzen winnen. Dus keek jij er dan ook naar uit? Jawel, jawel. Ik kan me wel herinneren dat we heel graag daar naartoe gingen en meededen. Dus ja. Hey, kom op, als er prijzen te winnen valt, zijn er waarom niet, toch? Heb je ooit wel eens wat gewonnen dan? Jawel, alleen ik kan me niet herinneren wat ik dan precies gewonnen heb. Dus dat is zo lang geleden, dat was 1994. Oké, dat heeft dus niet heel veel indruk gemaakt, die prijs. Nee. Ik hoop dat we vandaag wel wat indruk gaan maken. Ik wil het eerst even met je hebben over het nieuws natuurlijk van vandaag. Mark Rutte is vanaf vandaag de langzittende premier. Ja. Ja. Je hebt hem wel eens een brief geschreven, toch? Ja, het is heel bijzonder hè, dat is gebeurd voor hem. Ik heb een brief geschreven, dat was in 2006. Nou, ik had de brief eigenlijk bij me. Dat was na een debat. Ging volgens mij over bijstand. Na het debat ging ik naar hem toe. Omdat ik was op dat moment ongedocumenteerd. Dus ik had geen verblijfsgunning. En ik moest het land verlaten. En ik hoopte met het brief dat iemand mij zou helpen. En ik heb ook mijn brief aan verschillende mensen gegeven. En niemand die iets voor mij kon betekenen. Enkele politici aan wie ik een brief gaf. En Mark Rutte was volgens mij de laatste van wie ik dacht van, die gaat iets voor mij willen betekenen. Was nog geen premier toen? Was toen nog geen premier. Was toen volgens mij VVD net VVD-leider geworden. En eigenlijk was hij toen de enige persoon die überhaupt een antwoord gaf op mijn brief, door mij verschillende keren te bellen. En gewoon vragen te stellen en vervolgens vooral te luisteren en kennis te maken en daarna ook tips en tops te geven daaromtrent. Dus niet dat hij iets fysieks gedaan heeft, maar wel dat hij zijn betrokkenheid liet zien. En dat heeft me wel geraakt toen de tijd, omdat hij ook de enige was die daarvoor open stond. En ik meen nog dat ik aan het einde van dat gesprek op een gegeven moment zei van, weet je, als mensen jou leren kennen zoals ik jou nu leer kennen, dan word jij ooit premier. Omdat het me echt wel geraakt heeft, de manier waarop hij zich toen heeft opgesteld. En 4 jaar later was het een feit volgens mij. Het is uitgekomen. Ja, voor hem wel. Ja. En daar ben je blij mee? Nou ja, blij. Het is niet, ik stem niet op de VVD. Dus ik ben zelf een D66'er. Als je ziet wat er op dit moment gaande is. Niet dat hij de enige schuldige daaraan is, maar als je ziet het beleid die hij voert, ik kan onmogelijk zeggen dat ik daar voorstander van ben. Dus ik ben kritisch, laat het zo zeggen, op alles wat er op dit moment, op veel zaken wat op dit moment gebeurt. Ja. Tot zover Mark Rutte en het luisterend oor dus. Maar wel gefeliciteerd. In hoeverre je iemand kunt feliciteren. Dus, maar dit is wel een ervaring die ik heb gehad. We gaan aan die bingo-mode draaien. Althans, jij gaat aan die bingo-mode draaien. Yes. Nou, laten we kijken hoe dat lukt. Kijk eens aan. Kijk, dat gaat soepeltjes. 16. Nummer 16. Ja. Vertel eens. Hoe een gênant moment uit je leven? Gênant moment uit mijn leven? Ja, we gaan meteen hardcore. Heel gênant. Oh jee. Dit zijn echt vragen waarvan je denkt, van, daar moet ik even goed over nadenken. Ja. Wat is een gênant moment uit mijn leven? Ik heb nu een moment voor me. Ik weet niet hoe ik het op een nette manier kan zeggen. Hoeft niet netjes. Wel. Volgens mij heb ik een keer meegemaakt dat ik dat ik snel naar de wc moest. En ik kwam de hotelkamer binnen, maar ik was net te laat zo zeggen. Ik wil wel iets meer details dan dit, hoor. Nee, was het een number one of een number two? Het was een number two. Dit is dus echt mijn nachtmerrie. Ik heb dat ooit een keer in de trein gehad. Ja. Maar jij was dus op weg naar je hotelkamer. Ja. Dus je was op vakantie? Nee, ik was niet op vakantie. Oh. Ik werd gevraagd om te modereren tijdens het laatste congres van D66. Landelijk congres. En ik was op locatie om te kijken hoe het allemaal eruit zag. En toen kwam ik terug en ik voelde mijn maag al. Als ik het maar op tijd red. En ik was wel al binnen, zeg maar, in de hotelkamer. En toen ging het toch nog net mis voordat ik... En dan loopt zoiets langs je benen, zo stel ik me dat eventjes voor. Nee, toch? Het was wel goed opgevangen. Dus ik had een goede... Goed ondergoed dus aan, dat het goed opvangt. Maar had je ook reservekleding bij je? Want ik bedoel, dan ben je toch even een toespraak aan te houden. Ik heb niet zo snel een tweede onderbroek bij me als ik ergens moet modereren. Ja, ik heb altijd onderbroeken, vind ik heel belangrijk. Dus ik heb er meer... Hygiëne vind ik belangrijk, dus dat kwam helemaal goed. Ja. Maar ik heb hem meteen goed schoongemaakt, dus dat is misschien een van de meest Het kan de beste overkomen, toch? Nou ja, zo zie je maar. In principe gênant, want heeft iemand anders er nog een... nu ga ik heel flauwer. Heeft iemand anders er nog lucht van gekregen? Nee. Dus mijn partner was gewoon aan het slapen en niks van gemerkt. Eigenlijk had niemand het geweten als jij dit niet had verteld hier. Precies, daarom. Maar goed. De vraag is gênant, dus... soms moet je gênante de zaken niet delen, maar bij deze. Zeven. Nummer zeven. Heel goed. Even kijken. Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je bent opgevoed... wat zou dat dan zijn? Poef, ik vind het een beetje lastig, omdat... ik ben opgegroeid... ik denk in totaal 16 jaar zonder verblijfsgunning... ik ben opgegroeid zonder... mijn moeder heeft 6 kinderen. Maar we zijn apart van elkaar opgegroeid. 3 kinderen in Afrika, in Congo, en Kinshasa. En 3 in Europa, waarvan 1 in Frankrijk en 2 dus in Nederland. Ja. Nou, ik had heel graag gewild dat we samen waren. Dus dat we samen waren opgegroeid. Zeker ook met mijn zus die in Frankrijk... bleef, had ik heel graag willen dat we samen waren opgegroeid. Ik denk dat misschien een antwoord is. Hoe is die band nu met jouw broers en zussen en die zus in Frankrijk? Band is goed. Ja. En mijn zus in Frankrijk is helaas overleden. Die was in Amerika overleden en in een hartstilstand op een onrechtvaardig manier. Dus die werd staande gehouden. Aan de grens, ik dacht dus in Amerika. En toen werd zij kwam ze in detentie terecht. Omdat ze niet geloofde dat haar Frans paspoort, dat zij dat was. En in detentie kreeg ze haar medicijnen niet toegediend. En toen is zij nou met een hartstilstand komen te overlijden. Dus dat was heel... heel verdrietig. Ook heel erg frustrerend als je dit hoort. Sorry, maar mijn bloed gaat er bijna van koken als ik dit hoor. Absoluut. En het is een belangrijk onderdeel ook van wie ik ben. En waarom ik doe wat ik doe. Ik heb altijd al tegen mezelf gezegd... ik ga vechten voor strijden voor een rechtvaardige samenleving. Mm-hmm. En dat toen die situatie gebeurde, was ik op een hele... Ja, hoe moet ik zeggen? Ik was heel comfortabel en ik had zoiets van, ik heb het goed voor mekaar. Misschien moet ik focussen op andere zaken dan het strijden voor een rechtvaardige samenleving. Maar toen gebeurde dit en daar was ik heel erg kapot van. Want dit was natuurlijk heel onrechtvaardig. En ik wist niet wat ik op dat moment moest doen met alle energie die ik voelde. En ik heb toevallig een telefoon bij me. Dit is telefoon, oude Nokia. En je ziet dat... hier heeft ze mij haar laatste sms gestuurd. Dat was net voordat zij staande gehouden werd. Ze was onderweg naar mij toe om mij te verrassen voor mijn diplomafeest. En toen stuurde zij een sms van... I'm not going to make it. But I want you to know that I believe in your dream. Van een rechtvaardige samenleving. And I want you... en ik zou het graag willen dat je dat voortzet. Dat je pursue your dream. Want dan zal het ook een werkelijkheid worden. Dus ik heb ook naar haar overlijden keek ik ook weer... wat is het laatste wat ze mij gestuurd heeft? En toen zag ik dat bericht. Ja. En dat heb ik bewaard. Ook als een aandenken van waarom ik doe wat ik doe. Is het een aandenken en een herinnering eigenlijk? Ja. Ook in, ja. Heb je het wel eens op momenten dat je die telefoon dan weer even tevoorschijn haalt? Of heb je hem nu... Zeker. Ik heb hem toevallig altijd bij me. Is het een talisman geworden? Ja, ik heb het altijd bij me inderdaad. Ja. En toevallig, ik dacht, aangezien we het vandaag heel persoonlijk gaan maken... wellicht dat ik hem erbij ga pakken. Dus vandaar. Ja. Daar haal je kracht uit, dus uit ook absoluut. Uit die telefoon eigenlijk te aandenken aan haar. Zeker. Ja. Yes. Ja. Ik moet dit even laten bezinken. Ik vind het een heftig verhaal. Ja. Nummer 5. Nummer 5. Vind je dit ongemakkelijk trouwens om over te praten? Nee, omdat het... Kijk, het is onderdeel van wie ik ben. Ja. En het is onderdeel van waarom ik doe wat ik doe. Hè? En ik vind het juist belangrijk om daaraan te blijven herinneren. Want het was ook wel een soort markant moment in mijn leven. Waarin er echt wel iets veranderde. Waarin ik zei van, weet je wat, als er zoiets kwaads gebeurt, dan moet je niet wraak nemen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar probeer iets groters te doen dan dat. Wat je dus op dit moment ook doet. Ja, precies. Ja. En probeer ook het menselijke te zien. Want ik ben ook naar Amerika geweest. Ik heb de verantwoordelijke mensen ook aangesproken. Vergeven voor wat ze gedaan hebben. Echt waar? Heb je ze vergeven? Dat heb ik gedaan. En dat is... Weet je, uiteindelijk voel je ook dat die spanning ook weggaat. En dat helpt je dan ook weer om... het geeft je een positievere karma, laat zo zeggen. Oké, ja. Dat geloof ik in ieder geval. Je gelooft in dat karma en hiernamaals? Dat je daar... Ik geloof in ieder geval dat het goed is om goed te doen. Ja. Linksom, rechtsom, dat je het terugbetaald krijgt. Hetgene wat je goed doet. Hm. Je had nummer 5 uit die bingo molen gehaald. Hè? Ja? Als je moet kiezen, nooit meer sporten of nooit meer naar de kroeg? Nooit meer naar de kroeg. Ja, sporten. Ik ben heel fanatiek. Ik moet wel zeggen, sinds ik kantoorbaan heb, is het steeds minder geworden. Maar ik probeer het weer op te pakken. Voor sport doe je dan? Ik doe het kickboksen, thaiboksen. Voetbal, basketballen. Ja. Dat zijn leuke dingen. Maar dat is dus een beetje achteruit gegaan sinds dat je een kantoorbaan hebt. Ja, het zitten, dat werkt niet echt bevorderlijk. Ja, met de lange uren en zo. Maar mijn panzer, het leven bestaat toch uit hard werken en ook plezier maken. Dus zeker. De kroeg, als je dat dan nooit meer... Ja. Hoe ben je eigenlijk met je vrienden dan? Nou, vrienden van alles. We kunnen met elkaar afspreken waar dan ook. Dat hoeft niet per se in de kroeg. Bouwt gewoon zelf thuis een kroeg. Ja, zeker. Dat is het idee. Ja, gezelligheid, met elkaar praten. Elkaar beter leren kennen op verschillende manieren. Dus dat hoeft niet per se in de kroeg. Terwijl dat sporten, dat is echt wel heel belangrijk. Ook voor je gezondheid. Dus nee, daar zou ik niet zonder kunnen. Nee, het is trouwens niet alleen belangrijk voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je hoofd, hè? Ja, zeker. Heb jij veel stress? Ja, het is maar net hoe ervaar je dat? Dus ik ben iemand die stress, hoe moet ik het zeggen? Ik ervaar weinig stress, laat ik zo zeggen. Maar activisme is zwaar, toch? Dat kan toch ook veel druk opleveren in je hoofd? Absoluut waar, maar het is ook net wat je er zelf van maakt in je hoofd. Je kunt het zo groot mogelijk maken, maar je kunt het ook heel klein maken. En dat is iets wat ik geleerd heb, want vroeger vond ik het heel spannend om voor groepen te spreken. En op een gegeven moment, dan word je gevraagd om voor 100.000 mensen te spreken. En dan kun je het heel groot maken voor jezelf. Van, wat, hé, ik sta hier. Of je kunt het gewoon heel klein maken en zeggen van, ik ga nu mijn verhaal vertellen. En die weet ik. En die ga ik nu aan jullie voordragen. Ja. En dan maak je het heel klein en dan voel je ook minder stress. En dus voor mij is het meer van... En ik moet wel zeggen, wellicht dat ik een natuurlijke... eigenschap heb om goed te reageren op ze, om juist heel rustig te worden wanneer er een stresssituatie is. Dus dat. Dan kun jij de rust in jezelf vinden. Ja. Nog eentje maar. Zal ik nog eentje doen? Ja, kijk. Number 11. Nummer 11. Ja. Wat is jouw slechtste karaktereigenschap? Je moet me wel hebben vandaag. Dit is hem wel, hè? Slechtste eigenschap. Ik heb volgens mij aan vrienden en mijn partner gevraagd van... wat is mijn slechtste eigenschap? Ik denk dat het is slecht, maar ik vind het niet per se slecht. Vasthoudendheid. Tenminste, ik kan me voorstellen dat mensen dat soms irritant kunnen vinden. Ja, als het op het stalkerige afkomt. Nee, dat niet. Dat niet. Ik respecteer mensen, de ruimte die mensen hebben... En, ja. Voor zichzelf willen bewaren. Nee, het gaat meer om vasthoudendheid van... laten we zeggen, met dat etnisch profileren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik heb gaandeweg op het moment dat zoiets gebeurt... je wordt staande gehouden... Dan denk ik van, hier moeten we iets tegen doen. Dus het is niet gepland, dan denk ik van op dat moment... ik ga er iets tegen doen. En dan heb je dat gedaan en dan is er ook veel media-aandacht geweest. En dan zeggen mensen, zo is het wel goed. Ja. Maar dan denk ik van nee, maar het beleid is nog niet veranderd. En dan ga je door. En dan ga je een klacht indienen. Uiteindelijk heb je een klacht ingediend. En dan is het gegrond verklaard. En dan zeggen ze, je hebt je ding gedaan. Misschien moet je nu stoppen. En dan denk je, ja, maar het beleid is nog steeds niet veranderd. Hè? Ik bedoel, het heeft betekenis voor mij en dat ik een stukje erkenning gekregen heb. Maar het beleid is nog steeds niet veranderd. Mensen worden nog steeds gediscrimineerd. En dan ga je door. En dan ga je dus met verschillende organisaties in dit geval. Mensenrechtenorganisatie en een ander burger. Ja, begin je dan een rechtszaak tegen de staat om dat, zeg maar, voor elkaar te krijgen. Nou, dat kan misschien voor andere mensen heel irritant zijn. Maar ik geloof daar wel in. Als je bepaalde waarden hebt en je vindt die waarden heel belangrijk, en het zijn echt elementaire waarden, dat je daarvoor moet vechten. Daar moet je voor vechten, maar ja, daar moet je ook offers voor brengen. Zeker. Welke offers heb jij daar dan voor gebracht? Ja, toch wel wat. Want je legt iets... kijk... Ik kan me herinneren dat er was een moment dat, dat ik dus een klacht had ingediend tegen de Marseillais. Maar dat ik dus ook geïntimideerd werd. Hè. Gezegd werd van, nou, als je deze klacht doorzet, dan dat zal ik maar niet doen. Hè, want dan dat kan negatieve gevolgen voor je hebben. En dan ga je dan op dat moment nadenken van, goh, wat is het me waard, hè, om dit te doen? En dan kom je op een gegeven moment achter het meest elementaire, namelijk van, ik wil niet in een samenleving leven waarbij we onderscheid maken tussen mensen. Etnisch profileren. Etnisch profileren, dus. Ja, waarbij we onderscheid maken op basis van huidskleur. Ja. Dat houd je dan op de been. Dus dat offer is het je dubbel en dwars waard. Dus. Absoluut. Goh. Dan begonnen we bij een hele simpele vraag. Ja, dan komen we hier weer uit. Zullen we nog één balletje doen? Kijken of we nog tijd hebben? Ja. Jawel, hè. Nog 12. Nog een minuutje heb ik. Wat zeg jij wel? 12. Nummer 12. Ja. Wat is je favoriete vakantieplek? Yes. Ik vind Italië wel leuk. Italië? Ja, Italië, ja. Ooit wel eens geweest? Zeker, vaak. Okay. Ieder jaar bijna. Ik vind het leuk om daar te zijn. Cultuur vind ik leuk. Het is altijd mooi weer. Het eten, kunst. Volgens mij hebben ze heel veel mooie dingen. Alle ingrediënten op die Italië. Inderdaad, geweldig. En dan ook nog een plek in Italië waar je het liefst komt? Of is het gewoon heel het land Italië geweldig? Ja, ik kom vaker in Rome. Ik kom vaker in Firenze, Florence. En ik kom ook wel vaker in Lampedusa. Maar dat heeft te maken dan weer met vluchtelingenproblematiek. Waar ik dan ben. Om mensen bewust te maken van wat daar zich dagelijks afspeelt aan onmenselijkheden. Ja, ja, want dat is ook wel weer het donkere randje aan Italië. Als dat is dan weer het donkere randje. En dan in principe kunnen ze daar, ja, tuurlijk, hoe je daarmee omgaat, daar kun je wel wat aan doen. Mm-hmm. Maar de vluchtelingen toestroom die binnenkomt, ja, dat heeft te maken met factoren die niet alleen maar aan Italië toe te schrijven zijn. Ja. Heb je al vakantie gehad of ga je nog op vakantie? Ik heb doorlopend vakantie. Oh, dat doe je heel goed. Dat doe je beter dan de rest. Dus, maar ik ga hopelijk nog eind augustus op vakantie. Dank je wel. Ja. Nou, geniet er alvast van. Ik wil jou voor nu heel hartelijk bedanken, Mpansu Bamenga, voor het openhartige gesprek dat we hier hebben kunnen voeren. We hebben gelachen. En ook hier en daar even wat weggeslikt. Dankjewel. De Nieuwsbv die zit erop voor vandaag. Maar na de ster maken we natuurlijk plaats voor Bureau Buitenland-presentator Tim de Wit. Welk land heeft vandaag jullie aandacht? Namibië. Land waar misschien niet iedereen heel veel van weet, maar waar wel prachtige muziek vandaan komt. Ga je zo meteen horen bij ons in Bureau Buitenland. Klinkt weer heerlijk. Morgen is de Nieuwsbv er weer. Tot dan. Dag. Night presenteert The Underground, een tragicomische interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bostheater door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Spannend en meeslepend. Tchaikovsky's vierde symfonie door het Tjinneke Junior Youth Orchestra op 13 augustus. Dirigente Glas Marcano. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl.